kurczowe 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 5 kwietnia. Cena przed obniżką 17,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 14 osób, wśród nich 6 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na Krzywy Róg w Ukrainie. Projekt obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przyjął Sejm. W serwisie zajrzymy też do londyńskiego Muzeum Doków, nie mylić z weneckim Pałacem Dożów. Rosja uderzyła rakietami balistycznymi w jedną z dzielnic miasta Krzywy Róg. Według ostatnich danych 14 osób nie żyje, a ponad 50 zostało rannych. Liczba ofiar może wzrosnąć. W Krzywym Rogu zniszczonych zostało kilka domów wielopiętrowych. W części z nich wybuchły pożary. Weryfikujemy liczbę rannych i zabitych. Wśród ofiar są dzieci, poinformował szef administracji obwodu Dniepropietrowskiego, Sierhij Łysak. Przeklęci Moskale uderzyli rakietą balistyczną w centrum osiedla mieszkalnego, napisał w internecie przewodniczący Komitetu Obrony Miasta Oleksandr Wikuła. Prezydent Ukrainy opublikował w internecie fotografie z miejsca zdarzenia. Widać na nich spalone samochody i dym unoszący się nad placem zabaw dla dzieci. Rosyjska rakieta uderzyła w zwyczajne miasto, prosto w ulicę, w teren zabudowany domami mieszkalnymi, napisał Wołodymyr Zełenski. Każda rakieta, każdy dron udowadniają, że Rosja chce wojnę, podkreślił ukraiński przywódca. Zełenski dodał, że Ameryka, Europa i reszta świata dysponują takimi możliwościami, żeby zmusić Rosję do porzucenia terroru wojny. To trzeba zrobić. Pokój jest potrzebny, stwierdził prezydent Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Projekt obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przyjął Sejm. Premier i minister finansów zagwarantowali uzupełnienie 4,5 miliarda złotych w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia, mówi ministra Izabela Leszczyna. Zapewniam wszystkich Państwa, a przede wszystkim pacjentów, NFZ nie straci ani jednej złotówki. Dostałam zapewnienie od ministra finansów, że całość ubytku z NFZ-u zostanie skompensowana przez budżet państwa. Ustawa wejdzie w życie od stycznia, jeśli podpisze ją prezydent. W Świeciu powstał jeden z pierwszych w Polsce strażackich torów przeszkód dla zespołów szybkiej interwencji. Labirynt wybudowali strażacy w Komendzie Powiatowej. Jak było? Na pewno trudno. Ognią i spartyka. Ciężko, ale warto. Tak naprawdę ja widzę, że tutaj wszystko może was zaskoczyć. Dokładnie. Wydolność sprawdza przede wszystkim i radzenie sobie w stresujących takich ciasnych pomieszczeniach. Raz mogą być to te linki zwisające, raz może być ta beczka, gdzie trzeba jednak wejść, a źle się ustawi sprzęt. Tak jest, linki najgorsze, bo jak się zaczepimy za aparat, to niestety trzeba czasami się zatrzymać, zdjąć aparat i się rozplątać po prostu, bo innej możliwości nie ma. Młodszy brygadier Michał Grugel, zastępca komendanta powiatowego w Świeciu. Profesjonalny tor dla zespołów RIT. To tor, w którym tak naprawdę są odwzorowane te warunki trudne, z którymi strażacy mają do czynienia. Mamy ciasne pomieszczenia. Należy pamiętać o tym, że strażak jest ubrany w sprzęt ochrony układu oddechowego, który jest dodatkowo ciężki. I nad osobami ćwiczącymi oczywiście czuwają instruktorzy. Zadaniem zespołu szybkiej interwencji jest stała gotowość do pomocy poszkodowanym ratownikom. Broń, monety, sztuczne zęby sprzed stuleci. Z Tamizy wyłowić można niemal wszystko. Znaleziska te można obejrzeć na wystawie w londyńskim Muzeum Doków. Zmieścił się tam nawet księżyc. Wszystko to widział nasz korespondent Adam Dąbrowski. Anglosaski toporek, bardzo tolkienowskie pierścienie, podeszwy butów z pierwszego wieku przed naszą erą. Wszystko to znaleźli Madlaks, czyli wyławiacze tamizowych skarbów. Słowo i zajęcie pojawiło się w Londynie w okolicach XVIII stulecia. Madlaks działają też i dziś, choć muszą mieć licencję. A mogą trafić na przykład na sztuczną szczękę z XVIII wieku albo niebieskawą ceramikę z odległych Niderlandów. Przez tysiące lat Tamiza była arterią i bramą między naszym krajem i resztą Europy. Przybywali tu ludzie, idee, towary. Łącznikiem była rzeka. Mówi Polskiemu Radiu kuratorka Kate Samnell. A na koniec zobaczymy salę księżycową. W jej centrum ogromny trójwymiarowy model księżyca. Ten hołd dla naszego satelity jest naturalny. Tamiza to rzeka pływowa. Dzięki księżycowi co jakiś czas się cofa, pozwalając, by poszukiwacze skarbów ruszyli do akcji. Ze wschodniego Londynu Adam Dąbrowski. Iza się tam cofa, ukazując iście księżycowy krajobraz. Wracamy do naszego krajobrazu, jakże klimatycznego. Klimat. Wieczorem jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra lub bardzo dobra, jedynie w Bielsku-Białej, Radomsku i Zabierzowie umiarkowana, w Warszawie punktowo dostateczna. Odsetek zielonej energii spada, obecnie 12% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Sieć energetyczna pracuje stabilnie, można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Przez całą sobotę od 9 do 23 planowane są tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadmiaru prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Były zielone godziny, teraz sportowe minuty. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Gdańsk znów szczęśliwy dla reprezentantek Polski w piłce nożnej, które w trzecim meczu Ligi Narodów rozbiły Bośnię i Hercegowinę 5-1. Popis Ewy Pajor, która ustrzeliła dublet. Do tego na liście zdobywczyń bramek są Adriana Achcińska, Klaudia Słowińska i Martyna Wiankowska. Polki przewodzą w grupie przed Irlandią i Bośnią. Patrzymy, co się dzieje w Łodzi na stadionie Widzewa, gdzie gospodarze grają z Lechią Gdańsk. To oczywiście już ekstraklasa piłkarska. 35 minut gry i 0-0. Wcześniej w pierwszym meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy Stal Mielec zremisowała z Krakowią 1-1 po golach Łukasza Wolsztyńskiego dla Stalówki i wyrównaniu Beniamina Kalmana. W pierwszej lidze Chrobry Głogów pokonał Znicz Pruszków 3-2. Miedź Legnica przegrała z Górnikiem Łęczna 0-2. Grają w Kołobrzegu Kotwica, remisuje z Arką Gdynia 0-0, jak na razie 34 minuta. Ruszyły półfinały playoffów Ekstraklasy Siatkarek. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Grot Budowlanymi Łódź 3-0. Mówi MVP spotkania Marlena Kowalewska. Udało nam się zbudować ten zespół, wolę walki, koncentrację, bo przede wszystkim chyba mamy ten wspólny cel i to nas łączy. Ja myślę, że to doświadczenie na pewno dużo nam daje. Ja myślę, że chyba właśnie te doświadczone dziewczyny czekają na takie mecze, bo po to się trenuje, żeby grać o medale. Dlatego bardzo się cieszę, że mimo tych wszystkich problemów jesteśmy w tym wszystkim razem. Rywalizacja potrwa do dwóch zwycięstw, rewanż we wtorek, a w Superlidze Szczypiornistów Ostrowia Ostrów Wielkopolski wygrała z Azotami Puławy 36-33, to już 26. kolejka. Jeszcze odrobina tenisa przy piątku w Bukareszcie, już bez Jana Zielińskiego, który grając w parze z Belgiem Sandrem Gillem przegrali w ćwierćfinale z niemiecką parą Jakob Schneider i Mark Wallner 2-6-6-7. Hubert Hurkacz nie pojawi się na turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, to efekt przeciągającej się kontuzji i pleców, której nabawił się podczas Indian Wells. Jest i dobra informacja tenisowa. Kamil Majchrzak zagrał w półfinale w Marrakeszu. W ćwierćfinale wygrał z Francuzem Aleksandrem Müllerem 7-5-6-4. Teraz czas na starcie z Holendrem Talonem Hrikspoorem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jest kwietniowy komplet opadów, deszcz ze śniegiem, śnieg, lokalnie nawet grad. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 4 stopni na północy do 7 w centrum kraju i 11 na południu. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

Fragile Thing, formacja The Cure na miejscu 14, tak jak przed tygodniem śpiewał Robert Smith, a Grzegorz Ciechowski śpiewał Telefony, Telefony. Ja mam taką propozycję. Od dzisiaj już nasz prowadzący pan Michał zostaje Michałkiem. Jak nie lubi tego, jak się do niego mówi, no to będzie już Michałkiem naszym. Nie, nie i jeszcze raz nie. No jak dzieci? Propozycja została odrzucona. Zresztą ja się teraz obraziłem. Ja teraz strzelam focha. Ja teraz nie zapowiem kolejnej piosenki. Na dno, na dnie, na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Trochę mu pomogę, gdzie się trzymam, opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda, te znaczy. No oczywiście, że nie mogę być obrażony do końca listy. No i oczywiście, że najbardziej lubię Grabek, a nie Michałek. Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz, dwa piętra niżej, dziś na 13, w 48 notowaniu naszej listy. Lista @polskieradio.pl, 2 2 7 3 i Barbara Wrońska na 12. Pyłkane, uwierz mi, zatrzaśnięte drzwi.

3 czerwca Billie Eilish w hali Tauron w Krakowie. U nas 4 kwietnia na miejscu 5, 2 piętra niżej, Birds of Feather w 48 notowaniu listy. 20 minut pozostało do 22. No i wszystko się wyjaśni niebawem, bo to miejsce 4. Bez zmian. Lady Gaga. Abracadabra. Tak głosujecie i tak mamy. Watch it burn. No i zrobiła, trzeba to powiedzieć, hit, wielki hit. Abracadabra, Lady Gaga, dzisiaj bez zmian, na miejscu 4, w 48 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. 2 2 7 3, lista małpa polskieradio.pl. Mela Koteluk też pięknie zaśpiewała w Osieckiej parę dni temu na naszych urodzinach. Dziś pięknie zaśpiewa na podium, brązowy medal, Himalaje. Proszę bardzo. Czasami w nieskończoność zarzuca. Mela Koteluk, Himalaje. Tydzień temu miejsce siódme, dziś miejsce czwarte. Dziękuję za telefony, dziękuję za listy, ale nie za te, w których słuchacze zdrabniają moje imię. Wiedziałem, że tak będzie. No właśnie, a propos telefonów. Proszę pana, dzisiaj jest 48 notowanie listy, nowej listy przeboju. A teraz test taki dla słuchaczy. Ile to jest pierwiastek kwadratowy z 48? I ja podam odpowiedź. To jest 4 pierwiastki z 3. No ale może ktoś zgadnie. Pozdrawiam, Zbyszek z Gagarina. Nie, no przecież proste. No przecież w środku nocy każdy zna odpowiedź. A czy każdy zna odpowiedź na pytanie, co dziś na miejscu drugim? Jeżeli nie, to ja powiem. The Cure Alone.